Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 1-ը, օրը 5-7-ի։ Տարաբնույթ ժանրով և հետաքրքիր պատմություններով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Մեզ կարող եք հետևել 2-7-ից ուրբաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում երիտասարդությունը սոսկ շարժիչ ուժ չէ, վճռականության կամքի կոպման կաղապարակարեր կշռելու, երբեմն նույնիսկ բնության երևույթների ու կարծիքների բացառմանը հասնելու կենսաժամանակահատված է, գտնում է լրագրող Վան Նովիկովը։ Երիտասարդության ուտոպիական բարձունքի մասին նրա մտորումները մեր ծրագրի առաջին էջում։ Մշակութային լուրեր։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Երիտասարդության ուտոպիական բարձունքը։ Երիտասարդությունը սոսկ շարժիչ ուժ չէ, վճռականության կամքի կոպման կաղապարակարեր փշրելու, երբեմն նույնիսկ բնության երևույթների ու կարծիքների բացառմանը հակասելու կենսաժամանակահատված է։ Երիտասարդությունը խորթ է տեղապտույտը, կես քայլն էլ թռիչքային առաջընթաց է անսահմանաչափ սխրանքի ճանապարհին։ Հասարակական կարծրատիպեր ու կարծիք, ավակների թերհավատ հայացքներ ու մի կարճ կյանք հասցնելու սխրագործելու համար ուժ է պետք, և դա ներշնչում է երիտասարդությունը։ Թռիչք հանուն երազանքի, բարձունքը նրանց անդավաճան պաշտպանն է, երբեք թիկունքով չի շրջվի, սակայն պոպուլիզմը ձյունահյուսք է, որը գահավիժման անհրաժեշտ քանակությանն է սպասում, ներքևում հավերժական լճացումն է, վերևում գահավիժելու անխուսափելիությունը։ Սեթևի թանկը ժամանակավոր է, քանի դեռ չեն կտրվել խամաճիկային թելերը։ Արհեստական ծագմամբ բոլոր կապող բանտող միջոցներ, պարամները, ամրալարերը, ցանցերը եւ մյուս բոլոր միջոցները ի տարբերություն երկրի ու բարձունքի ձգողության ժամանակավոր են։ Հավերժականը ընթացքն է ժամանակատարածային անսահմանափակումներով։ Ուղղությունն էլ անդավաճան ուղեկից է, անգամ քաոսային շարժման դեպքում։ Այսպես ուրեմն բնության 5-րդ ու 6-րդ տարերքներն են երիտասարդությունն ու շարժումը։ Անգամ հետքայլի ճկումն է բացառում տեղապտույտը։ Թռիչքից առաջ զսպանակվելն ու ճկումն աքսիոմա է։ Իրական առաջընթացը հենց ֆիզիկայի ու բնության չհայտնագործված ու չգրված օրենքներով թռիչքն է, դեպի դեռևս ուտոպիական համարվող բարձունք։ Եվ ով է բացառել, որ ուտոպիան հնարվել է որպես տիեզերքի ու շարժման չափման միավոր կամ անգոյության միան կաղապարներով սնվող մարդուն անտեսանելի տարածությունը բանաձևելու հնարանք։ Հակառակ դեպքում ինչպես 20-25 տարեկան Ալեքսանդր Մեծի ժամանակի ուտոպիան գոյության կկոչեր հելենիզմը, որից հանապազորյա սնունդ են առնում բոլոր ժամանակների մշակույթն ու ընթացքը։ Գրեթե նույն տարիքում Տիգրան Մեծը ստեղծեց հայոց պատմության առաջին ուելի ուտոպիա, չեմ ասում վերջին, կայսրությունը, որը ցայժմ հպարտության զգացումն ապրելու բերկրանք է տալիս ահել թե ջահելի։ Պետք է միայն հիշել այն անհույս լճացումը, որում հայտնվել էր երկիրը մինչև երիտասարդ Տիգրանի գահակալումը։ Ընդամենը 3 տարում երիտասարդ Հիսուսն անշրջելիորեն շրջեց մարդկային պատմության ընթացքի վեկտորը, մարդու հոգևոր աշխարը։ Նրանց երազանքներն ու աշխարհայացքները, գաղափարները իրեն ժամանակի ուտոպիան էին, բայց թռիչքն անպայման ինչ-որ տեղ հասցնում է։ Հիսուսից առաջ ուրիշ մեսիաներ չհաջողեցին, նա հաջողեց, որովհետև նախորդները բարձունքին մոտ թռիչքի մեկնակետ էին թողել։ Մաշտոսն ու աշակերտները հազիվ թե հաջողեին գրերի դյուտից անմիջապես հետո հայոց պատմությունն ու մշակույթը լուսավորել ոսկեդարով, եթե մեկնակետ չունենային հեթանոսական մշակույթի քարաբեկորներից պատրաստված։ Տվեք ինձ հետմանկետ և ես կշրջեմ երկրագունդը, Արքիմեդյան ուտոպիա կարելի է համարել։ Իսկ երկրագունդն արդյոք արդեն ձեռ չի բերել այդ հետմանկետն ու անշրջելիորեն գլորվում է, թեկուզ ասենք ոչ Արքիմեդի թեթև ձեռքով։ Երկիր մոլորակի մեր ժամանակների օրհասական կզգումները ինչ-որ մեծ, բարձր թռիչքից առաջ ճկվելու դիրք է հիշեցնում։ Այդ թռիչքի բարձրության ու երկրի մագնիսական ձգողության ճնշումը երիտասարդության թևերին է ծանրացած։ Նրանք գալիս են նորի, ձևույթի, ներշնչանքի, արկածախնդրության, ինքնահաստատման, հեղափոխելու, վազանցելու և տիրանալու անհատ մոլուցքով։ Գալիս են այնտեղից, ուր սարդոստայնապատ անկյուններում բահն ու մանգաղն արդեն հանձնվել են պարապությանը, և իզուր է, որ դեռևս թանգարանային նմուշների ցանկում իրենց պատպավոր տեղը չունեն։ Ոչ ոք իրեն արժանի բարձունքում չի համարում, ու սկսում է քաոսային մրցավազքը, պայքար, կենսատարածքի, դիրքի, էքի, արուի, բանկային վարկերի հերթերի, արտահերթ սողոսկումների, սելֆային լայքահավաքության, փչած շրթունքների, ընդգծված բարեմասնություններն ի ցույց դնելու վազանցի, մարմնի ու հոգու առևտրի, համացանցային երջանկության պատրանքի, քաղաքական խամաճիկային ներկայացումներում դեր ստանալու համար։ Երիտասարդության տարերն ամբռնած զբոսիկ ճախրանքն է, բարձրության անկանխատեսելի վեհությունը։ Ու այդ երիտասարդությունն արդեն ճանաչում է իր բարձունքը, և ոչ մի պայմանականություն չի կապում նրա թևերը։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Pressure just won't let you go. There are times when you want to run away to another plateau. Spread your wings, we're gonna fly away tonight. And tonight your fantasies will come to life. I will take you to a place where we can be as free as melody. Just fly tonight with me. Եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Հարգելի ուղդիրներ, այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը սրտի նոպայի պատճառով տեղափոխվել է մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկը, հայտնում է ԹԱՍ կետրոն, բժշկական շրջանակներում աղբյուրներին հղումով։ Խաչատեղյակ աղբյուրի փոխանցումը դերասանը նոպան տարել է անգիտակից վիճակում։ Աղբյուրը նաև հավելել է, որ դերասանը հոսպիտալացվել է նախկին կնոջ Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի մասնակցությամբ, թող խոսեն թոք շոուն դիտելուց հետո։ Հիշեցնենք, որ 82-ամյա Ջիգարխանյանի եւ նրանից 44 տարով փոքր կնոջ շուրջ ընտանեկան սկանդալը ծագել էր նախորդ տարվա հոկտեմբերին։ Այն ժամանակ արտիստը հոսպիտալացվել էր ու պատմել, որ ստորկինը խաբեությամբ տիրացել է իր ունեցվածքին։ Հայկական ցակում ունեցող ֆրանսիացի պրոդյուսեր Ալեքսիս Դուլգերյանի «Արյունոտ կաթը» ֆիլմը ներկայացվել է Ֆրանսիայի ազգային Սեզարե կինոմրցանակին։ Ֆիլմը ներկայացվել է երկու անվանակարգում՝ «Լավագույն ֆիլմ» և «Լավագույն ռեժիսորական աշխատանք»։ Կինոնկարը պատմում է իր երկու կովին համաճարակից փրկելու փորձեր ձեռնարկող միայնակ ֆերմերի մասին։ Հիշեցնենք, որ Սեզարե մրցանակաբաշխությունը կայանալու է մարտի 2-ին Փարիզում, միջոցառումն անցկացվելու է 43-րդ անգամ։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում հունվարի 31-ին բացվեց ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, սցենարիստ, կինոռեժիսոր Ֆրունզե Դովլաթյանի նվիրված ցուցահանդեսը։ Մոտ 1 ամիս շարունակ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ Ֆրունզե Դովլաթյանի կենսագրական նյութերին, արխիվային տվյալներին, որոնք տրամադրել է նրա կինը Իրեն Օրդուխանյանը։ Հայտնի լրագրող Բրանջելինա Վավերագրական ֆիլմի հեղինակ Յան Գալպերինը ֆիլմում կներկայացնի հոլիվուդյան ամենահայտնի զույգերից մեկի՝ Անջելինա Ջոլի և Բրեդ Փիթի ամուսնալուծության իրական պատճառները։ Ֆիլմը կկոչվի «Կոտրվածները Բրանջելինայի անհավանական պատմությունը»։ Լրագրողի տիրապետության տակ են գտնվում հայտնիների հետ արխիվային բացառիկ հարցազրույցները, որոնք կընդգրկվեն ֆիլմում։ 77 տարեկանում մահացել է անիմացիոն ֆիլմերի սովետական ռեժիսոր Անատոլի Ռեզնիկովը, այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նախնական տվյալներով մուլտիպլիկատորը մահացել է հունվարի 31-ին Գերմանիայի Զելինգեն քաղաքում։ Մահվան պատճառը հայտնի չէ։ Նրան ճանաչում բերեցին «Մեկ կովբոյ, երկու կովբոյ» մուլտֆիլմն ու Արկադի Խայթայի սցենարով ստեղծված Լեոպոլդ կատվի մասին անիմացիոն մուլտֆիլմը։ 1985 թվականին արժանացել է մանկական գրականության և արվեստի ստեղծագործության ԽՍՀՄ պետական պարգևով։ Բրիտանացի երգիչ Էլթոն Ջոնը առողջական խնդիրների պատճառով դադարեցնում է հյուրախաղերը, հաղորդում է Daily Mirror-ը։ Ըստ պարբերականի, մոտ ժամանակներս երգիչը պաշտոնապես կհայտարարի իր որոշման մասին։ Ինչպես պարզաբանում է Թերթը, անցյալ տարի երաժիշտը 2 օր ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում է անցկացրել և ևս 12 օր հիվանդանոցում պարկել վտանգավոր և անսովոր հիվանդության պատճառով, որով նա վարակվել էր Հարավային Աֆրիկայում հյուրախաղերի ժամանակ։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Այսօր ուրախ մենք եկեցինք, Մենակ նախ երկերից Մենք երկեցի, ու շնչեցի Որ մունք ժպիտ ու թախից Ինչ ու թողիր դու հերացար Ինչ ու սերս մորացար Արցունքներս սով արեցի Սիրտը սայրեցի Արցունքներս սով արեցի Սիրտը սայրեցի Եթերում Խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:35 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Նորություններ ինտերնետ պետության տիրույթներում ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սեուլի ազգային համալսարանի գիտնականները ստեղծել են փոքր ռոբոտներ, որոնք կարող են կրկնօրինակել որդի շարժումներն ու սողա։ Ինչպես նշում է The Verge, դրանք էներգիա են ստանում շրջապատից խոնավություն կլանելով։ Ուշագրավ նորույթները ստացել են հիբրիդ անվանումը։ Դրանք դանդաղ սողում են այս ու այն կողմ գավառվում օձի պես ոլորվում։ Աղբյուրում մանրամասնում է, որ հիբրոտը բաղկացած է նանոմանրաթելի երկու շերտից, որոնցից մեկը կլանում է խոնավությունը, իսկ մյուսը ոչ։ Երբ հիբրոտը դրվում է խոնավ մակերևույթի վրա, խոնավության կլանող շերտը հիդրոբոտին առաջ է շարժում, իսկ երբ շերտը չորանում է, ռոբոտը հետ է գնում, և այսպես այս շրջանը կարող է անընդհատ կրկնվել։ Մասնագետների խոսքով, ապագայում այս ռոբոտները կարող են օգտագործվել մարդու օրգանիզմի ներսում դեղամիջոցներ տեղափոխելու համար։ Ցույց տալու համար, թե ապագայում հիբրոիդները ինչպես կարող են օգտագործվել բժշկության ոլորտում, մասնագետներն անցկացրել են գիտափորձ, որի ընթացքում ռոբոտը մտցվել է հակաբիոտիկների մեջ, այնուհետև այն սողալով անցել է բակտերիաների միջով, իր հետևից թողելով մանրեազերծ ցեղ։ Ռոբոտաշինության գործում հետ չի մնում նաև Գերմանիան։ Գերմանական Մարքս Պլանկի անվան ինտելեկտուալ համակարգերի ինստիտուտի գիտնականներին հաջողվել է ամբողջովին ֆունկցիոնալ ռոբոտ ստեղծել, որը կարող է տեղաշարժվել ինչպես կոշտ մակերեսների վրա, այնպես էլ հեղուկի մեջ։ Սարքի չափերը ապշեցնում են, քայլող ռոբոտի մարմնի երկարությունը գրեթե 1 մմ է, փոխանցում է Life-ը։ Նման չափերի հնարավոր է եղել հասնել միայն այսպես կոչված քնած կոնստրուկցիայի շնորհիվ։ Ռոբոտի մարմինը պատրաստված է էլաստոմերային կաուչուկից, որը լցված է սպեցիֆիկ հատկություններով մագնիսե կտորներով։ Հենց այս մասնիկները սկսում են զգալ մագնիսական գոտինը, ռոբոտը փոխում է իր ձևը և սկսում է շարժվել։ Տեխնոլոգիաների զարգացման արդեն այս փուլում նման սարքավորումները թույլ կտան ընդլայնել և բարելավել հիվանդանոցները։ տարածքներում մատուցվող բժշկական ծառայությունները, քանի որ 1 մմ-անոց սարքերը կարող են արագացնել դեղերի մատակարարումը օրգանիզմի վնասված հատվածներին կամ օգնել ներքին օրգանների ախտորոշման հարցում։ Չինաստանում գիտնականներին հաջողվել է փոխպատվաստել լսողական օրգանների թերություններով երեխաների ականջները, օգտագործելով օրգանների փոխպատվաստման ոլորտի առաջատար տեխնոլոգիաները, այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ հետազոտությունների շրջանակում գիտնականներն ականջներ են աճեցրել հիվանդների բջիջների և կենսանյութի հիման վրա։ Սա մասնագետների կարծիքով թույլ կտա համարյա զրոյացնել օրգանիզմի կողմից նոր օրգանները չընդունելու ռիսկը։ Նշվում է, որ չինացի բժիշկների առաջին հաճախորդներն են դարձել բնածին միկրոտիայով երեխանները։ Սա հիվանդություն է, որի հետևանքով դեֆորմացվում կամ ամբողջությամբ բացառվում է ականջախեցու ձևավորումը։ Հատկանշական է, որ նոր ականջախեցիները այսպես կոչված նախագծվել են աճառային հյուսվածքի հիման վրա և համարյա ամբողջովին ընդունվել օրգանիզմի կողմից։ Վիրահատություններից հետո հիվանդներին 30 ամիս հետևելու արդյունքում պարզվել է, որ հյուսվածքը կայուն կերպով լավանում է և չի անհանգստացնում երեխաներին։ Ճապոնական Park Royal-ական հյուրանոցը հաճախորդներին արտասովոր նորույթ է առաջարկում։ Ռոյականը ճապոնական ավանդական ոճով բազմադարյա պատմությամբ ու ավանդույթներով հյուրանոց է, որը, ինչպես համարել է Նիսանը, կարելի է համալրել նոր տեխնոլոգիաներով։ ԱՄՆ-ում կատարված հետազոտություններով պարզվել է, որ վարորդների մեծ մասը չի վստահում ավտոպիլոտին։ Հավանաբար այս պատճառով էլ Նիսանը ձգտում է իր հաճախորդներին այդ գաղափարի հետ հաշտվելու համար համակարգի տարեր ստեղծել այնպիսի իրերում, որոնք ավելի համեստ արագությամբ են շարժվում. գրասենյակային աթոռներ և բազկաթոռներ, որոնք պետք է իրենց տերերի փոխարեն հերթ կանգնեն։ Իսկ հիմա ստեղծում է նաև կահույքի շարժվող առարկաներ և կոշիկ, հայտնում է Hightech-ը, վկայակոչելով New Atlas-ը։ Հյուրանոցներում օգտագործելու համար տեխնոլոգիան հարմարեցրել են։ Այսպես կոչված խելացի հողաթափերի կոշկատակը ոչ մեծ պլատֆորմի վրա է, որտեղ գտնվում է մարտկոցը, երկու փոքր անիվները, սենսորը և ազդանշանի ընդունիչը։ Կոճակը սեղմելիս ավտոպիլոտը կարող է հողաթափերը կայանել դրան մոտ, ինչպես նաև խնջույքից հետո իրենց տեղը հրել ավանդական ցածր սեղանները և բարձերը։ Այն նաև կարող է կառավարել COD շարժական դռները։ Այսքանն այս շաբաթվա համար։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ платье цвета голого заката. Дарит мне мотивы, что поет моя душа. Сердце пишет строки, посылая к черту разум. Напивая день за днем. И земная лейла ло. Мы оставим наши чувства далеко за кадром. Берег обнимает потихоньку прибой. Я обниму тебя на фоне голого заката. Моя лейла ло. Нежная лейла. Եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Ոսկյանց քահանաների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջոն Ֆորդը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Ուիլյամ Քլարկ Գեյբլը, ամերիկացի կինոդերասան, Սըր Սթենլի Մեթյուզը, անգլիացի հայտնի ֆուտբոլիստ, Էմիլիո Ջինո Սեգրեն, իտալո-ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան դափնեկիր ֆիզիկայի ոլորտում, Եկատերինա Մաքսիմովան, ռուս հայտնի բալետի պարուհի, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի, Լև Լեշչենկոն, էստրադային ռուս հայտնի երգիչ, Ռոջեր Ցիենը, ծագումով չինացի, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան դափնեկիր քիմիայի ոլորտում, Գաբրիել Օմար Բատիստուտան, արգենտինացի ֆուտբոլիստ, 20-րդ դարի վերջի լավագույն հարձակվողներից մեկը։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։